श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 25 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः नारायण। मैं स्वतंत्रता से जो होता है सब में स्वतंत्र उसको कर्ता कहते हैं। कर्ता के अधीन कर्ण है, कर्म है, संप्रदान है, अधिकरण है, सब उस कर्ता के अधीन होते हैं। तो कर्ता बनता है बाद में काम बड़ा ठीक होता है। तो भाई बहन सब साधन तो करते हैं परंतु अपने को मानते हैं, एक गृहस्थ मानते हैं, एक ब्राह्मण मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं, वैश्य मानते हैं, शूद्र मानते हैं, अपने को संसारी मानते हैं। तो संसारी मान करके साधन करने से जल्दी साधन की सिद्धि नहीं होती। वो साधक ही जमान है जिस मार्ग का उसी मार्ग का अपने को मान है। तो ये होता एक भाव शरीर। तो भाव शरीर से भावना के अनुसार सब साधन की सिद्धि होती है। तो कम से कम ये साधक तो मानना चाहिए अपने हम साधक है। बहनों माता को भी हम तो साधक है, साधन करने वाले हैं, हमें साधन करना है, हम साधक है। भाई भी सोचे हम तो साधक हैं। तो आपसे साधन विरुद्ध काम नहीं होगा, सत्य स्वाभाविक। तो साधक मानने साधक विरुद्ध काम न होने से साधन स्वतः होने लगेगा स्वाभाविक। एक साधन हम जान करके करते हैं जबरदस्ती, जैसे बुखार में काढ़ा पिया जाता है, काढ़ा किससे ठीक हो जाएगा, इस तरह से मां भी राम राम राम माला हुई राम राम राम राम राम राम इस तरह से। तो ये आफत होती है, ये शायद एक आफत होती है। पर वो कह दिया, नियम कर दिया तो करना तो होते ही चाल बदलती है कि नहीं, भाव बदलता है कि नहीं। अब मैं पीहर की नहीं हूं, मैं ससुराल की हूँ, इस घर की मैं नहीं हूँ, उस घर की हूँ। तो इस घर की चिंता नहीं हो गई जितनी उस घर की होगी। जिसमें ससुराल है उस घर की चिंता होती, इनमें भाई की चिंता नहीं हो गई। भाई की भी चिंता हो तो आवी आती है, काम करती है, सहारा देती है, भाई का भला ही चाहती है सदा। जितना बहन चाहती है भाई को, इतना भाई बहन को नहीं चाहता है। ये सामान्य कानून है। तो कोई कोई भाई ज्यादा चाहता है, कोई बहन ज्यादा चाहती है, ये बात न्यारी है। तो भाई को चाहती है, पर चाहने पर भी मेरा घर नहीं है ये घर मेरे भाई का है, पूज्य पिताजी का है, मेरा नहीं है। और वो घर कैसा है, वो घर मेरा है। इसी तरह से संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं। मैं भगवान के चलता हूँ तो संसार मेरा नहीं है, मेरा भगवान है, केवल मेरे भगवान। ये जब भाव हो जाता है तो भगवत संबंधी साधन की तेजी आएगी, स्वतः होगा, स्वाभाविक होगा। अब साधु बन गए तो साधु बन करके साधु ऊपर से बन गए, भीतर से साधु नहीं बने। अरे भीतर से साधु बन गए तो घर की चिंता नहीं हो गई, और साधु बने घर की चिंता नहीं हो, बोले साधु घर की चिंता हो गई। एक गुरु है, काका गुरु है, बाबा गुरु है, चेला है, भतीजा चेला है, पोता चेला है, यहाँ पर कुटुंब फैला लिया, अपना यहाँ कर लिया, तो एक कौम होगी अलग, एक जाति होगी, बस इतना ही हुआ। मैं साधु तो मैं तो साधन करना है, मैंने साधु हूं मैं। अब किसी संप्रदाय का हूं पर मैं साधक हूं, संप्रदाय के अनुसार काम करेगा वो, तो उस संप्रदाय के अनुसार काम करेगा तो उस संप्रदाय के अनुसार ही काम होगा। उस संप्रदाय का मना जो वो पिंड छोड़ता नहीं, बड़ी विलक्षण बात है। जहां गुरु जी से दीक्षा ली उसके बाद गुरु जी भी यहां कोई आध्यात्मिक उन्नति की बात मिली नहीं, वो और जगह जाकर के सीखी और भले साधन किया, साधन करके अच्छी उन्नति कर ली, आध्यात्म मार्ग ऊंचे बढ़ गया, बढ़ने पर भी गुरु हमारे वही है, गुरु लाभ नहीं हो। मन अहंता में मैं उसका शिष्य हूं, वे शिष्य वे गुरु मेरे हैं, ऐसा वो पक्षपात वैसा का वैसा रहता है। जिन गुरुओं से हमारे को लाभ अधिक हुआ पर वो हमारे संप्रदाय के नहीं है, तो हम तो उस संप्रदाय में हैं, ऐसा करके उसका पक्ष ज्यादा रहेगा, लाभ ज्यादा लिया उस तरफ ख्याल भी आएगा, ख्याल उस तरफ भी आएगा अहंता बदलने से। तो ऐसी अहंता शुद्ध बदल जाए, तो ऐसी अहंता बदल जाए तो लाभ होता है। परंतु अब ऐसी अहंता साथ शिष्य बन गए तो शिष्य के पीछे पड़ गए, एकदम गुरु जी के पीछे। अब दूसरा कोई अच्छी बात बताओ मन भी चले कि भैया साधन तो अच्छी बात बताते हैं ये, पर तो हम क्या करें, हम तो उस समुदाय के वहां के हैं, इसको कैसे माने, हमारे संप्रदाय नहीं है ये, कैसे माने। तो वो साधन में बाधा हो जाएगी, ये सांप्रदायिकता बाधित हो जाएगी। ऐसे अद्वैतवादी द्वैतवादी आदि गए, भक्ति का साधन है तो वो ज्ञान की साधन है वो अच्छी नहीं मानता, और ज्ञान का साधन है तो भक्ति साधन को अच्छा नहीं मानता, अपनी अहंता बदल दी उधर लगा दी। यूं नहीं सोच सकते कि हमारा वास्तव में उद्धार जल्दी कैसे हो, और जल्दी हो इस तरह दिखे तो अपने क्या हर्ज है, दूसरे की बात सुने तो सही, तो दूसरे हमारे विरुद्ध बात है होती उसको सुनते नहीं, सुनेंगे ही नहीं, और सुने भी नहीं क्या पता लगेगा, ये बड़ी मुश्किल होती है। ये गुरु बनाने में बहुत एक आफत आ जाती है। अभी हम गए थे हैदराबाद, तो हैदराबाद में किसी ने गुरु प्रश्न किया, भाई हमारे गुरु है बना दिए, उनसे हमें लाभ तो होता नहीं, परंतु तो गुरु को त्याग करने बड़ा पाप लग जाएगा, अब कैसे करें। तो मैंने कहा भाई गुरु अगर ज्ञान दे नहीं दे सकते, आपका कल्याण नहीं कर सकते, तो फिर दूसरा गुरु बना लो, कोई बात नहीं है। परंतु तो मैं तो कह रहा हूं गुरु बनाना ही नहीं, गुरु आपे हो जाए, बनाना बनावटी गुरु काम नहीं करता, गुरु पीछे बनता है, पहले सिद्ध होता है पीछे गुरु बनता है। मैंने दृष्टांत दिया कि पहले बेटा होता है बाप होता है, तो हर एक आदमी का बाप पहले होता है, बिल्कुल झूठी बात है, पहले उसका ना बाप होता ही नहीं, बेटे के बाद बाप होता है, तो बेटे के कारण से बाप नाम होता है, जब तक बेटा नहीं बाप कैसा, तो पहले बेटा जन्मता है फिर बाप जन्मता है, मतलब बाप ना होता ही नहीं। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति कराने के बाद गुरु होता है, तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों को किसी लागू पाए, तो परमात्मा प्राप्ति कराई नहीं गुरु कैसे हो गया। तू भी ऐसा गुरु जिसे कल्याण नहीं है ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। गुरु रत्नवलिप्त से कार्य कार्य मदान तो उत्पत प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते थे। तो इसे मैंने वर्णन किया तो वो इतना खुश हुआ कि ये बात हर एक जगह आप सत्संग कहो, जहाँ जाओ सत्संग में कहो। बहुत से भाई बहन ऐसे अटके हुए हैं, गुरु तो पढ़ा दिया अब और जगह जा सकते नहीं, और वो कुछ मिल सकता नहीं, वहां तो मिलता नहीं, और गुरु के पास जाते नहीं या मना कर दे जाओ मत। उनके कहेंगे तो सौगंध ला देते हैं कि हमारे सिवा किसी जगह नहीं, किसी बात सुनती ही नहीं, पात पानी ले लो सौगंध ले लो, और जगह जा ही नहीं सके, और वहां कुछ मिलता नहीं, वहां शांति मिलती नहीं, और दो जगह जाते नहीं। तो उसने दर्शा किया कि उसने एक विशेषता से कहा कि जहां जाओ वहां ये बात कह दिया करो आप, जो लोग बेचारे कुछ छूट दिया है आपद से तो बंदे से, तो मेरे को याद आ जाए कह देता हूँ कभी। तो इस तरह से वो मैं अमुक संप्रदाय का हूँ, अब उस संप्रदाय में बंध गया। अब उस संप्रदाय में अगर कल्याण हो तो सब संप्रदाय में कल्याण होता है। मेरी मान्यता है, देखो इस मान्यता में यह है कि गुरु अद्वैतवादी है, उनके भीतर रहती है कि अद्वैतवाद से ही कल्याण होता है, भक्ति से कल्याण नहीं होता, ऐसी उनकी धारणा है। मेरे पर भगवान ने कृपा रही, मेरी ऐसी धारणा नहीं बनी, ऐसी धारणा मेरी नहीं बनी। यद्यपि सिद्धांत से मैंने अद्वैत सिद्धांत के एक ग्रंथ पढ़े हैं, उनसे परीक्षा दी है, परंतु ये नहीं कि बस मेरे साथ थे मेरे साथी वो कहने के अंत में अद्वैत में आना ही पड़ेगा, ये बात नहीं है, मेरी जस्ती नहीं है। ये सिद्धांत समानता हूँ पर अंत में आना ही पड़ेगा, ये कैसे मान रहे? क्या सब दूसरे सब नरकों में जाएंगे? ऐसा कैसे होगा? मैंने कहा भाई मैं उत्तर तो नहीं दे सकता सब बातों का, परंतु ये बात जचती नहीं है हमारे। तो भक्ति के आचार्य बहुत विलक्षण विलक्षण हुए, अद्वैत सिद्धांत की ध्यान के बड़े विलक्षण आचार्य हुए हैं। सब संप्रदायों में मुसलमानों में भी अच्छे अच्छे फकीर हुए, हिंदुओं में हुए, ईसाइयों में हुए, ये नहीं। अब वे हम जानते नहीं, यू कहना चाहिए इस विषय में हम जानते नहीं, इस विषय में जानता हूँ, मैंने अनुष्ठान किया है, पढ़ाई की है, इस विषय में आप पूछो तो बता दूंगा, उस विषय में मेरे को याद नहीं है। ये सच्ची बात है, सब बातों ज्ञान आदि हो नहीं सकता, थोड़ी तो बुद्धि है, थोड़ा जीवन है, अरे कलयुग का समय है तो सब बातें कैसे जान लेगा? न सर्व सर्वम जानाती, सब सब बात बात नहीं जानते। इस बात से अपने कहें हमें तो ये अच्छा लगता है, आपकी मर्जी आप करो। तो इस तरह से मेरे विचार आता है। तो भागवत में योगास्त्रयो में आपका तीन योग भगवान ने कहा है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये तीनों का वर्णन भक्ति गीता जी माता है, भागवत माता है, आर्ष ग्रंथ है, जिनमें खासकर तीन बात आती है विशेष करके। दूसरा और दूसरे ग्रंथ है कई योग के ग्रंथ है, उसमें कई हठ योग, लय योग, मंत्र योग, राज योग, अष्टांग योग, कई तरह के योग है। तो योग शब्द है तो परमात्मा प्राप्ति कराने वाले हैं, परंतु ये तीन योग मुख्य बताए हैं। एकादश कर्म के भीष्म अध्याय में योगास्त्र में इतनी बात आई है। तो तीन योग बताए, वो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। तो ये तीनों के अंतर्गत सब आ जाते हैं, ये तीन खास मुख्य बात है। तो अब तीन योग है तो इन योगों में जिज्ञासा मेरी रही है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, और इससे कैसे उन्नति होती है, किस तरह से साधन चलता है, अरे कैसे कैसे योग होता है। तो इस विषय में गीता भी कहती है तीन, निष्ठा दो बताई गीता ने, निष्ठा तीन ने बताई है, लोकेशमिन द्विधा निष्ठा, वो लोकेशमिन अस्मिन लोके द्विधा निष्ठा, पूरा प्रभुता मयान ज्ञान योग संख्या नाम कर्मयोग योगी नाम, कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों, उन दोनों में भगवान ने पांचवे अध्याय में समकक्ष बनाया है। ये छोटा बड़ा नहीं है, ना ज्ञान योग छोटा है, ना कर्म योग छोटा है। अगर है तो कर्मयोग वो विशिष्ट थे, त्रयोस्थ कर्म संन्यासात कर्मयोग वो विशिष्ट थे, कर्मयोग की विशेष बात बताई है। उसूम होने से बढ़िया होने से अधिकारी भी उसका कर्मियों का अधिकारी विषय जो विषय में आश्रित है वो कर्मियों का अधिकारी है और अत्यंत विरक्त है ज्ञानियों का अधिकारी है ना अत्यंत वैराग्य है ना अत्यंत राग है ऐसा भक्तियों का अधिकारी है ऐसा भागवत में वो बीसवें अध्याय में निर्णय किया है। तो इस तरह से भक्ति योग बढ़िया है तो सुगम भी पड़ता है अच्छा भी पड़ता है और श्रेष्ठ भी है धरती भी कल्याण करता है रक्षा करने वाले भगवान रहते हैं भगवान के ऊपर भार रहता है ऐसे सब योग किसी योग में चलो भगवान सबकी रक्षा करते हैं भगवान के ईर्ष्या नहीं है द्वेष नहीं है भगवान को नहीं मानता खंडन करता है उसका ही भगवान वैसे ही पालन करते हैं जैसे भक्त का करे भक्त की जिसे जिम्मेवारी नहीं लेते परंतु पालन पोषण में फर्क नहीं है ज्ञान मार्ग में चलता है भक्ति मार्ग में चलता है किसी मार्ग में चल भगवान का द्वेष करे तो भगवान उसे त्याग नहीं करते उसको पालन करते हैं कारण के भक्ति में तो मंगई वंश और जीव लोग अंश तो हमारा है कुछ नहीं करे तो इस बात को भगवान थोड़ी भूलते हैं तो इस बात सबकी सहायता करते हैं परंतु करो सदा तेल के रखवारी प्राउड मेरे प्राउड तने समज्ञानी ज्ञानी होता है बड़े लड़के की तरह हमारे और बालक शिशु दास हमारी हमारी दास बच्चे की तरह है तो माँ सब बालकों की माँ है माँ जवान जवान बालक है माँ के बालक 20 30 40 30 30 वर्ष के बालक है माँ के तो बालक ही है भाई सब बालक है सबका प्यार करेगी सबका स्नेह करेगी सबका पालन करेगी मन छोटा भोला वाला है उसे ज्यादा करेगी क्योंकि वो समझता नहीं दूसरे सब समझते हैं तो उसकी चिंता नहीं करते सबके प्रति स्नेह है माँ का माँ अपना सबके प्रति है सब होने पर भी छोटे बदल का विशेष ध्यान रखती है ऐसे भगवान गीता में यो मग्त समय प्रिय भक्ति मान्य समय प्रिय परंतु शुद्धता न मत परम भक्तास्ती अति में प्रिय ये साधु को अत्यंत सिद्धों को तो प्यारे बताए साधु को अति में प्रिय अत्यंत प्यारे है कि छोटे बालक है ना तो बालक को माँ ज्यादा स्नेह करती है भोला है काला है इसी दूसरे करे और बड़े लड़कों से तो माँ ऊर्ण हो गई उनको तो ज्ञान हो गया तो काम पूरा हो गया वे बेचारे पूरे है नहीं तो वे पूरा करे तब तक माँ विशेष ध्यान रखती है तो भगवान विशेष ध्यान रखे तो साधु के लिए अपनी अहंता पहले बदले तक तीन होते हैं मैंपन है मैंपन मैंपन को शुद्ध बना लो और मैंपन का नाश कर दो और मैंपन को बदल दो तो मैंपन का नाश करने में तो है ज्ञान योग जिसमें मैं हूं मैंपना बदल जाता है एक सच्चिदानंद ने देह का अभिमान अपने मैं एक देह हूं एक देह में नहीं दिखेगा अपने एक देह में जब तक दिखता है तब तक ज्ञान का मार्ग हुआ नहीं मार्ग नहीं उठी सिद्धि कैसे हो जाएगी वो तो ज्ञान है ये तो ज्ञान मार्ग अभिमान रहेगा ही नहीं भक्ति मार्ग है वो अहंता बदलती है मैं भगवान का हो गया जैसे लड़की बदलती है मैं पीहर की नहीं हूँ ससुराल की हूँ ऐसे बदल देती है इस तरह भक्ति मार्ग बदल देता है ज्ञान मार्ग अहंता को मिटा देता है और कर्मिया अहंता को शुद्ध करता है निर्मल बनता है शांति मां भगनेशी हूं आत्मशुद्ध है अंत शुद्धि के लिए योग न कर्म कुरुवंती संगत है तो आत्मशुद्ध है शुद्धि के लिए तो शुद्ध होने पर भी मिट जाता है और बदलने पर भी मिट जाता है मिटने पर भी मिट जाता है अंत में सब ठीक हो जाते हैं परंतु पहले यह दशा होती है तो कम से कम साधक के लिए बहुत आवश्यक है अहंता को बदलना अब मैं संसारी नहीं हूं मैं साधक हूं ये आपके होता है आप जाने चाहे न जाने साधन करने लगता है तो संसारी बातों की उतनी अपेक्षा नहीं रहती है उसकी उतनी चिंता नहीं होती है ये बात होती है पर जान करके आप बदले तो बहुत ज्यादा लाभ होगा संसारी लाभ होया नुकसान होया फायदा होया नहीं हो कोई परवाह नहीं पर साधन की बाधा को नहीं सह सकते साधन करते रहते हैं अब दो विभाग कर लेते हैं, ये भजन ध्यान करने का विभाग है, ये व्यवहार का काम है। व्यवहार में तो करना ही पड़ता है, व्यवहार में हम बाबा जी थोड़ी हो गए, झूठ का पाठ बेईमानी ठगी धोखे मुझे सब करनी पड़ती है। तो सिद्धि साधन कैसे सिद्धि हो जाएगी? जब झूठ का पाठ करते हैं, ठगाई करते हैं, धोखा देते हैं, तो सिद्धि कैसे हो जाएगी? यार हम संप्रदाय के हैं, हम वो अभिमान उसे करते हैं, सब और रहते हैं। तो वास्तव में मैं साधक हूँ, ये भाव तो हरेक भाई बहन का चाहिए। मैं साधन करने वाला हूँ, साधक होकर ये व्यवहार करे तो व्यवहार और तरह का होता है। साधक का व्यवहार और संसारी का व्यवहार दो तरह का होगा, कमी नहीं आएगी आपके व्यवहार में, कमी नहीं आएगी पैसों में, कमी नहीं आएगी आपके स्वास्थ्य में, कमी नहीं आएगी। आपका भाव बदलेगा। तो भाव कब बदलता है? कर्ता बदलने से। कर्ता है जो कारण हमारे कारण संप्रदान सब बदल जाएगी, सब बदल जाएंगे, पर जो कर्ता बदलेगा। अरे कर्ता को बदला ही नहीं, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, अब ब्राह्मण पड़ेगा इतना है तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण तो ब्राह्मण का काम ठीक होगा, साधक ठीक कैसे हो जाएगा? साधन पढ़ेंगे। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा कि मां ब्राह्मण हो, वो ब्राह्मण जितना शुद्ध है मूर्खता भी डबल है उसकी, मूर्खता भी बड़ी भारी है। अब शरीर को ही मानता है, अब शरीर को ही मानता है तो चिंत पर आत्मा कल्याण कैसे होगा? शरीर का कल्याण थोड़ा ही होता है, सब ठीक है। मूर्खता भी बड़ी जबरदस्त है उसकी, और है क्यों देहाभिमान है, तो देहाभिमान मूर्ख है वो भी है। ऐसे मैं तो हूँ तो देहाभिमान में कम नहीं है। जितना ब्राह्मण का ब्राह्मण के लिए देहाभिमान बाधक है, ऐसा मैतर के लिए मैं मैतर हूँ, वो मैतरपना भी उतना ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। क्योंकि वो शरीर है, शरीर में ही अपना देह लगाया हुआ है, तो छोटा बेटा कौन हुआ? आडमांस ही हुए, चाहे ब्राह्मण मानो और चाहे वो अपने को समान मानो, चाहे मैतर मानो, उसे छोटा बड़ा नहीं होगा, है तो शरीर में ही। शरीर में तो ज्यादा अभिमान, ब्राह्मण का ज्यादा अभिमान होगा, मैं तक कम होगा अभिमान, परंतु वो वास्तव में तो परमात्मा प्राप्ति तो होने मुश्किल है। तो शरीर की भी अहंता है, तो शरीर की अहंता न होकर के अपनी साधन की अहंता हुई। मैं साधक हूँ, साधक ऐसा करना हम करता, मैं कैसा करूँ ऐसे? जैसे युधिष्ठिर का दृष्टांत दिया, युधिष्ठिर कहता है कि प्रथा वंश मैं हूँ, प्रवृत्त नहीं माद्री वंश, हमारी माताएं दो थी, तो सब मर जाए दो ही भाई हम रहेंगे, तो एक कुंती माँ तो मैं हूँ ही, माद्री माता का ही रहना चाहिए, एक हमारी छोटी माँ थी उसे बेटा भी एक रहना चाहिए। ये नकुलो यक्ष जीव तो नकुल जीव है। उसने यक्ष ने समझाया कि भीमसेन है, अर्जुन है, इनमें तुम जिला दे तो तेरा राज दिला देंगे, बड़ा लाभ होगा, इसे क्या होगा? तो वो कहता है मैं राज नहीं है, मैं तो बात में धर्मात्मा कहते हैं, लोग कहते हैं धर्मात्मा है, तो उनके हृदय में कितना धक्का लगेगा कि भगतपुर ये भी पक्षपात करता है। जिस वास्ते प्रथा वंश मैं हूँ, प्रकृत नहीं माद्री वंश, धर्म विरोधी बात को कहता न महत प्रशंस, धर्म विरोध कैसे कहूंगा? तो यक्ष जी गए, मेरे चारों को जिला दिया, सब जी गए। तो वास्तव में मैं मेरे को धर्मात्मा कहते हैं, इस वजह से उनके जेल में धक्का नहीं लगे, इस वजह से धर्म की बात मैं कैसे छोड़ू? इस तरह से साधक होता है, वो कहता है साधक से विरुद्ध का मैं कैसे करूं? मैं साधक हूं तो साधन के विरुद्ध काम नहीं होगा, कोई पाप का काम नहीं करेगा, कैसे करूं मैं साधन? तो दुश्मन मर जाएंगे। और साधन की सिद्धि असाधन में रहते हुए नहीं होती, हमारे कुछ साधन है कुछ असाधन है, ऐसा तो सब मिलेगा। कोई मनुष्य ऐसा शायद ही मिले जिसमें कोई अच्छी बात ना हो, ऐसा कैसे मिलेगा? मूल में परमात्मा का अंश है, तो अच्छी बात है मंदी बात है दोनों मिलती है, दोनों मिलते हैं। मैं बुरी बात सर्वथा छूट जाए सिद्धि हो जाएगी, बुरी बात रहते हुए अच्छी बात रहेगी सिद्धि नहीं होगी। तो ये अहंता के बदलने से सब बदल जाता है, तो ये अहंता शुद्ध होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, अथवा अहंता को बदल देना चाहिए। जैसे ये बहनों माताएं बदलती है ना, मैं तो ससुराल की हूँ, मैं कुमारी नहीं हूँ। परसों बात चली थी ना संसार ससुराल की बात, मेरी पे याद आएगी तो वीर की याद आने से कुमारी हो जाएगी। पीर की बात आ जाए, माँ याद आ जाए, पिता याद आ जाए, तो याद आने कुमारी हो जाएगी, आएगी तो आएगी। बाबा गुण नहीं, आप तो है जैसी रहेगी, वो तो अपना काम बदल गया, बदल गया। ऐसे संसारी बात आ जाए तो वो खुद थोड़ी मतलब संसारी बना देगा। संसारी बात आ गई, धन की बात आ गई, व्यवहार की बात आ गई, बट अपना मुख्य बात कहाँ रहेगा? मुख्य जो साधन है उसमें अपना विचार रहेगा, तो ये सिद्धि होगी। इसी तरह से तो साधक के लिए ये अहंता का बदलना खास बात है। अहंता को शुद्ध करो, चाहे बदल दो और चाहे मिटा दो। तीनों बताया, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमोचन निर्मम ज्ञान योग में, और निर्ममो निरहंकार से शांति मदि गच्छति, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखक्षमे। तो निर्मम निरहंकार होता है भक्ति में भी, निर्मम निरहंकार कर्मयोग में भी, और अहंकार से पहले अहंकार को तो ज्ञान मार्ग में अहंकार को मिटाते हैं पहले, पीछे ममता भी मिट जाते हैं। ये पहले ममता को मिटा, बिहार कामान कामना मिटाई, जिसके निर्मम निरहंकार फिर निरहंकार, तो ये मिटाना पड़ेगा। तो मिटाने में बदलने ना शुभ मांगे, बदलने का आता है, मैं साधु हो गया, मेरा विवाह हो गया, मैं विधवा हो गई, अब विधवा हो गई, अब बस बसे आचरण होगा, तो ये अहंकार बदलना सुगम पड़ता है। इस बात भक्ति मार्ग सुगम होता है, श्रेष्ठ होता है, बदल दिया अपना। भाई मैं तो भगवान का हूँ, अब मैं ये पाप अन्याय नहीं कर सकता, तो भगवान का हूँ, मैं कैसे करूँ? तीसरी बात है, ये बात थी। मैं अब इसमें शंका उठी, पूछो अहंता बदलने पर साधक की फाते से मिलने की इच्छा होती है। आप कभी कहा करते हैं कि प्रेमी भक्त जो है भगवान के मिलने की भी इच्छा नहीं करता। तो देखो भाई, किस स्टेज की बात है? सब जो एक अवस्था ऐसी होती है, मिलने की इच्छा होती है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक मिलने की इच्छा तीव्र हो जाएगी, बिना बिना प्राण नहीं रहेंगे, मर जाऊंगा बिना भगवान के, ऐसी इच्छा होनी चाहिए तेज, तो परमात्मा मिल जाते हैं। अथवा भगवान पर निर्भर हो जाए, सर्वथा ही भगवान मिले न मिले हमें बात नहीं, मेरे तो भगवान है और कोई है नहीं, ऐसी दृढ़ता हो जाए तो भगवान मिल जाएंगे। दोनों तरह से मिलते हैं, तो वो जो आखिरी तेज दोनों होनी चाहिए, स्टेज आखिरी दोनों, इच्छा हो तो आखिरी और अनिच्छा हो तो आखिरी, किसी बात को नहीं, शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए परवाह नहीं, भगवान के है हम, भगवान जाने तुम्हारे काम जाने, हम क्या है? ऐसे भगवान पर निर्भर हो गया। अब पूरे हुए बिना अधूरे तो भैया संसार की इच्छा भी रहेगी, भगवान ही रहेगी, साधन में चलेगा तो सिद्धि में बाधा क्या है? एक संसार का भाग रहेगा उतना बाधा है, संसार भाग में सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, दोनों बात ठीक है, अपनी अवस्था है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब सुनाओ महाराज, बड़े प्रेम से आदर से करो भगवान के नाम का। ये कीर्तन बड़ा फायदा है, भगवान नाम सगुण में निर्गुण में सब जगह काम करता है, भगवान का नाम। इस वास्ते भक्ति और साधनों में भक्ति मुख्य है, ज्ञान के साधनों में ही चारण योग ने भक्ति रव्य विचार दी, ज्ञान के साधना में भक्ति आई है। मानस अभ्यवचन भक्ति हो गए, इनसे होते भक्ति हो तो ज्ञान हो जाएगा, गुणातीत हो जाएगा, तो भक्ति सब जगह चलती है। अब साधु संधि में लिखा है, घी और दूध किसी भोजन में बनाओ बढ़िया हो जाएगा भोजन, अरे केवल घी दूध ही पी लो।